kim sana? Yıllardır arkadaş ıstırap bana, güzel başını kalbime yaslasana. Azaptır sevgilim bana, güzel başını kalbime yaslasana. Azaptır sevgilim bana. Gözleri bahtım gibi kara, kalbim ahla doluyor sen gideli. Senin yoluna canımı verdim vereli, hayat sensiz azaptır sevgilim bana.